Polanica Zdrój, Willa Polanica i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 października, jest 6. Małgorzata Magdorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Remis wystarczy. Polscy piłkarze walczą dziś z Czarnogórą o awans do mundialu. Huragan Nate dotarł do wybrzeży USA. Premier Hiszpanii wyklucza rozwiązanie kryzysu w Katalonii drogą mediacji. Tylko jeden punkt dzieli polskich piłkarzy od awansu do przyszłorocznego mundialu. Jeśli dziś na Stadionie Narodowym zremisują z Czarnogórą, zagrają w Rosji. Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka zapewnia, że piłkarze będą dobrze przygotowani do dzisiejszego meczu, a były trener reprezentacji Jerzy Engel jest przekonany, że Polska awansuje do Mistrzostw Świata. Jeśli zespół jest w większości piłkarzy, można powiedzieć, w bardzo wysokiej formie, to dobrze rokuje przed ostatnim meczem z Czarnogórą. Początek meczu o 18:00, w Trójce już od 17:00 specjalne wydanie naszego sportowego programu Trzecia Strona Medalu, prosto ze Stadionu Narodowego. Dodajmy, że jedyny nasz rywal, drużyna Danii, zagra dziś u siebie z Rumunią. Energetycy ciągle pracują nad przywróceniem dostaw prądu po przejściu orkanu Ksawery. Wieczorem bez prądu było jeszcze 54 tysiące odbiorców, najwięcej w województwie lubuskim, informowała Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej tych awarii jest jeszcze w województwie lubuskim. 24,5 tysiąca, ale awarie występują też m.in. w Łódzkim i w Wielkopolsce. Ksawery szalał w nocy z czwartku na piątek, spowodował śmierć dwóch osób, 45 osób zostało rannych. Huragan Nate, który zabił w Ameryce Środkowej co najmniej 30 osób, przyniósł ulewne deszcze, a wraz z nimi lawiny błotne i powodzie. Teraz dotarł do wybrzeży USA. Jest już niedaleko ujścia rzeki Mississippi w południowo-wschodniej Luizjanie. Obecnie wichura osiąga prędkość prawie 140 km na godzinę. Władze Luizjany, Mississippi, Alabamy oraz prawie 30 hrabstw na Florydzie wydały ostrzeżenia przed huraganem i zarządziły ewakuację. Premier Hiszpanii Mariano Rajoy wykluczył w wywiadzie dla gazety El País rozwiązanie kryzysu w Katalonii drogą mediacji. Ogłosił również, iż wyklucza zorganizowanie przedterminowych wyborów w kraju w związku z tym kryzysem. Hiszpański rząd mógłby wykorzystać konstytucyjne uprawnienia do zawieszenia autonomii Katalonii i do tego, by zapobiec odłączeniu się tego regionu od Hiszpanii, mówił Rajoy. Pytany, czy jest gotowy uruchomić artykuł 155 Konstytucji, który umożliwia mu odwołanie regionalnych władz i zwołanie lokalnych wyborów, Rajoy odpowiedział, nie wykluczam niczego, co jest zgodne z prawem. To był wypadek drogowy, nie akt terroryzmu, informowała wieczorem brytyjska policja. Po południu w zachodnim Londynie samochód wjechał na chodnik, lekko rannych zostało 11 osób, kierowca został zatrzymany, jest w areszcie, śledztwo trwa. Świadkowie mówią o błyskawicznej reakcji policji. Na początku wybuchła panika. Przychodzi tu wiele rodzin z dziećmi. Głośno więc było od ich krzyków, ale bardzo szybko sytuacja się uspokoiła. Tłumaczy w BBC Ellie Mackay, która znajdowała się w pobliżu. South Kensington to ruchliwa dzielnica, szczególnie w weekendy. Znajdują się tu trzy wielkie muzea. Nauki, historii naturalnej oraz Wiktorii i Alberta. Nieopodal Hyde Park oraz sala koncertowa Royal Albert Hall. Dużo turystów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I wracamy do kraju. Happeningiem w Warszawie rozpoczął się maraton pisania skarg do Państwowej Inspekcji Pracy zorganizowany przez Komisję Młodych OPZZ. Chcemy zwrócić uwagę PIP na te przypadki, które są najbardziej drastyczne, dlatego rozpoczęliśmy tę kampanię, wyjaśnia szef Komisji Maciej Łapski. Dodaje, że Komisja Młodych OPZZ czeka na zgłoszenia, gwarantuje anonimowość i to ona za pracowników będzie składać te zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy, a także monitorować później przeprowadzanie kontroli. W obchodzonym wczoraj Dniu Godnej Pracy związki zawodowe na całym świecie przypominały o problemie łamania praw pracowniczych. Według Łapskiego w Polsce na blisko 82,5 tysiąca kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w ubiegłym roku, aż w 80 tysiącach przypadków ujawniono łamanie prawa pracowniczego. Wczoraj ruszaniec do granic. Polacy modlili się w setkach miejsc za pokój na świecie, za ojczyznę i za rodzinę, a dziś dzień papieski. Kardynał Kazimierz Nycz podkreśla w radiowym orędziu, że przesłanie świętego Jana Pawła II jest wciąż aktualne. Przypomina, że tegoroczne hasło „Idźmy naprzód z nadzieją” to słowa papieża zawarte w liście Novo Millennio Innuente z 2001 roku. Wtedy te słowa były aktualne. Wydaje mi się, że one są dzisiaj równie aktualne, może nawet bardziej aktualne w świecie współczesnym, w Polsce też, kiedy tyle mamy wypadków, kiedy ta nadzieja jest zgaszona, czyli jest gaszona. Zwróćmy uwagę, że papież bardzo często o tej nadziei mówiąc, mówił w kontekście nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Autopromocja. Między nami. Piosenki Agnieszki Osieckiej wciąż inspirują młodych wykonawców. Potwierdza to 20. już edycja konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. Na transmisję koncertu finałowego zapraszam Państwa już dziś, tuż po 20. Magda Smalara. ITD, ITB. Autopromocja.